produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 stycznia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau szefowie unijnych instytucji we wspólnym stanowisku piszą o konieczności obrony społeczności żydowskich. Światowe media publikują list prezydenta Andrzeja Dudy zatytułowany Prawda nie może zginąć. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas przedstawił najnowsze informacje dotyczące koronawirusa z Chin. Jak mówi, prawdopodobnie będzie w tej sprawie alert Światowej Organizacji Zdrowia. Szefowie unijnych instytucji napisali o konieczności obrony społeczności żydowskich, które czują się zagrożone na Starym Kontynencie. Wspólne oświadczenie opublikowali przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Europarlamentu David Sassoli z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. O szczegółach Beata Pomecka. Nie możemy zmienić historii, ale lekcje z historii mogą zmienić nas, napisali w oświadczeniu przewodniczący trzech unijnych instytucji. Podkreślili, że Holokaust był europejską tragedią, punktem zwrotnym w naszej historii. Mamy obowiązek stawać ramię w ramię ze społecznościami żydowskimi, które czują się znowu zagrożone w Europie. Niedawno w Halle w Niemczech czytamy w oświadczeniu. Jest w nim także mowa o tym, że wszystkie unijne kraje są zjednoczone w przekonaniu, że nie ma miejsca w Europie na żadną formę rasizmu, antysemityzmu i nienawiści. Zrobimy wszystko, by temu przeciwdziałać, podkreślili przewodniczący unijnych instytucji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś w Yad Vashem w Jerozolimie odbywa się Światowe Forum Holokaustu organizowane przez człowieka z bliskiego otoczenia Władimira Putina, Moshe Kantora. Prezydent Andrzej Duda zrezygnował z uczestnictwa, ponieważ odmówiono mu możliwości wygłoszenia przemówienia. Jak tłumaczył w rozmowie z programem Pierwszym Polskiego Radia, to jego protest przeciwko niesprawiedliwości historycznej. Do wydarzeń sprzed 75 lat Andrzej Duda odniósł się także na łamach trzech dużych dzienników. Amerykańskiego Washington Post, niemieckiego Die Welt i francuskiego Le Figaro. Opublikowały one list prezydenta zatytułowany Prawda nie może zginąć. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Le Figaro podkreśla słowa, że aby móc kształtować przyszłość świata, powinniśmy pogłębić naszą wiedzę o tym, co się wydarzyło 75 lat temu w samym sercu Europy. Dalej cytowane są słowa, iż powinniśmy się odwoływać do tych ludzi wciąż żyjących, którzy przeżyli Shoah. Andrzej Duda pisze o historii polityki eksterminacji w obozach koncentracyjnych prowadzonej przez hitlerowców. W swoim liście prezydent RP przypomina, że w przedwojennej Polsce społeczność żydowska była największa na świecie. Żydzi byli mordowani przez hitlerowców w czasie wojny w całej Europie, ale to w Polsce w wyniku eksterminacji z rąk nazistów zginęło ich najwięcej, bo miliony Żydów. Andrzej Duda podkreśla, że za 4 dni na terenie obozu w Auschwitz odbędą się uroczystości w obecności szefów państw i rządów i tych, którzy przeżyli Shoah. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W uroczystościach rocznicy wyzwolenia Auschwitz weźmie udział około 200 byłych więźniów i ponad 50 delegacji państwowych z całego świata. Prawdopodobnie Organizacja Zdrowia ogłosi alert dotyczący nowego koronawirusa z Chin, poinformował Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Jak mówił, wygląda na to, że sytuacja jest jednak poważna. Na pewno sprostamy procedurom. Chodzi o umiejętność namierzenia pasażera, który może być zagrożony, poddanie go kwarantannie, umieszczenie na oddziale zakaźnym oraz zastosowanie terapii, wyjaśnił Jarosław Pinkas. Liczba zarażonych, jak podały władze chińskie, wzrosła do ponad 600 osób, 17 zmarło. Występowanie groźnego wirusa jest ograniczone głównie do miasta Wuhan w Chinach. Zanotowano jednak również sporadyczne przypadki stwierdzenia zachorowań u osób powracających z tej miejscowości do innych krajów, m.in. Tajlandii, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Rodzina, biskupi, wierni przedstawiciele rządu i władz miasta pożegnali w Łomży biskupa seniora diecezji Stanisława Stefanka. Był on wiele lat przewodniczącym Rady do Spraw Rodziny przy Episkopacie Polski, członkiem Prezydium Papieskiej Rady Rodziny, dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną. Biskup świdnicki Ignacy Dec podkreślał w homilii wielką wrażliwość Stanisława Stefanka na drugiego człowieka. Możemy powiedzieć, że byłeś prawym człowiekiem, autentycznym chrześcijaninem, prawdziwym ojcem, bratem, pasterzem i przyjacielem każdego człowieka. Biskup Stanisław Stefanek w 2009 roku został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czystą drogą. Ale nie doszli do Kielnic, chociaż już dachy było widać. Dzwonie powietrza mają schron. Ballada o tym, że nie giniemy, Zbigniewa Herberta z Kubas. Tak rozpoczynał koncert Herbert 3.0 w Studiu Osieckiej w grudniu roku 2018. Już na płycie, to teraz nasza płyta tygodnia przez te kilka dni. A ponieważ jesteśmy z tą płytą bardzo związani, to raz jeszcze dziś w magazynku utwór z tej płyty, utwór bonusowy, 10 Pablo Pavo. I właśnie wtedy będzie okazja do wygrania dwóch egzemplarzy albumu Herbert 3.0. A cały koncert przypomnimy w najbliższą sobotę w Trójce po 21.00. A od wczoraj jest z nami nowy Pearl Jam.

was do ziemi cały czarnobrudny ład. Zmienił nas blask, co zmienia się za chwilę. Wyciągam ręce przed siebie tylko po to, żeby brać. Pamiętam o nas tylko tyle. Całą nienawiść i miłość i to coś między wdechami. Chylę czoła przed tym wszystkim, co zniszczyłem, nie licząc świata łącznie z nami. Krzyczy przeze mnie każda chwila, każdy moment, gdy życie nas mija. Kiedy mocno czujesz to, czego brakuje, to my sami wiara i siła. Nie wiem na ilu milach zapisanych słów upchnął mnie trud. Na ilu mi niewróg mam w rękach kamieni, a na ustach brud. W twoich oczach znów niosę zwątpienie. Proszę, ty oddaj mi ból, rzucę go z ciebie i rozetrę na pół. Jak wszystko, co zabrał nam tłum, wszystko, w co kiedyś wierzyliśmy tu. Stoję obok, dopóki jest ciemno, dopóki nie masz czegoś na pewno. I nie wiem, jak będzie za moment, czy to już nie koniec. Nie wiem, czemu jesteś tu ze mną. Ma tylko raz, zanim spłonie znowu kolejny z naszych miast, kiedy zwalnia ogół. I wciąż nie rozumiem, jak to dźwigam, aż lepo każdy oddech chwytam. Od tylu krótkich lat, ledwo znając powód. Siedmy nie ma tylko. Igo jako gość specjalny Miłosza na nowej płycie tego drugiego. Utwór nazywa się Motyle, a my wracamy do naszej płyty tygodnia, czyli koncertu Herbert 3.0. Jako utwór bonusowy Pablo Pavo ze swoimi ludzikami, też z koncertu w Osieckiej, ale zupełnie innego koncertu. Pablo Pavo, który zadeklarował udział w oryginalnym projekcie z przyczyn osobistych, nie mógł w nim wziąć udziału, ale zagrał koncert kilka tygodni później i piosenka właśnie z tego koncertu trafiła jako 10. bonusowy utwór. Mój ojciec Zbigniewa Herberta. I teraz dla Państwa dwa egzemplarze tej właśnie płyty. Biegliśmy za nim zatroskani, a on

To nie ta wersja, którą znamy z chociażby pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego, bo Wiśnia w wersji nazwanej Ziela. Kaśka Sochacka wydała czteroutworową epkę, która zaczyna się i kończy właśnie Wiśnią. Nowa płyta zespołu Kiev Office. W pewnym sensie już wiesz, kontroluje cię coś.